فزت برب الكعبة، رب کعبا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، خدا گواہ کہ میں کشتہِ عدالت ہوں، کہ میری تیغ پہ بھی داغ ظلم کوئی نہیں، قریب ہے قریب ہے قریب ہے کہ میں تم میں رہوں رہوں نہ رہوں، دار بھی ہوں اور سر شگاف تبھی، بغور سننا میری آخری وصیت کو، بس ایک وار کیا میرے سر پہ قاتل نے، سو ایک نہ ہو، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، خدا سے ڈرنا کہ اس عرصہِ عدالت میں وہ ایک عہد تھا ممبر پہ سر بلند تھا میں، پھر ایک زمانہ تھا میں آگ کا نشانہ بنا، سوار مٹی کے گھوڑے پہ ہوں میں تیغ بدست، میں کامیاب تھا کہ قیامت کو کھینچ لاتا میں، پر میں نے صبر کی جا اور ارادہ توڑ لیا، ستم ہزار ہوئے تیغ تک نہیں کھینچی، یہ ظلم تھا دنیا کا مجھ مقام کے ساتھ، ملایا نفس نبی کو ہر ایک غلام کے ساتھ، اسی پہ ختم نہ تھا سلسلہ دعوت کا، میں پھر سے ذات کی منزل پہ آزمایا گیا، کہ باغیوں کو تقابل پہ میرے لایا گیا، قسم زمان ہے خر خسارے میں، اور اس خسارے میں تصدیق رب کا